Nacht, het begin van dinsdag 29 augustus. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het toerisme in Nederland is nog niet terug op het niveau van voor corona. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er wel veel meer is uitgegeven. Maar omgerekend naar de inflatie is het niveau van 2019 nog niet in zicht. Toeristen gaven vooral geld uit aan vluchten, hotels en kampeerspullen. In totaal bijna 96 miljard euro. Aan de hotelovernachtingen is te zien dat vooral buitenlandse toeristen ons land vorig jaar een stuk minder bezochten. Zo boekten voor corona nog ruim 300.000 Chinezen een kamer. Afgelopen jaar slechts 62.000 en vooral Amsterdam heeft daar last van. De bestuursleden van de Spaanse Voetbalbond roepen Luis Rubiales op om af te treden. De regiovoorzitters kwamen gisteravond bij elkaar om het te hebben over het gedrag van de voorzitter van de bond. Nadat de Spaanse voetbalvrouwen het WK hadden gewonnen, kuste Rubiales-speelster Jenny Hermoso vol op de mond. De moeder van Rubiales is inmiddels in hongerstaking gegaan in een kerk, melden diverse Spaanse media. In haar ogen heeft Rubiales de onmenselijke en bloeddorstige jacht die volgens haar gaande is niet verdiend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep probeert via een civiele procedure om het onderzoek dat naar haar wordt gedaan te stoppen. Dat schrijft de huidige voorzitter Vera Bergkamp in antwoord op vragen van Kamerleden. Ariep zou onder meer eisen dat alle gegevens in het feitenonderzoek over vermeend grensoverschrijdend gedrag worden gewist en vernietigd. En Formule 1-coureur Liam Lawson neemt ook de komende races de plaats in van Daniel Ricciardo. De coureur van AlphaTauri brak vrijdag bij een training voor de Grand Prix in Zandvoort zijn middenhandsbeentje. Het is nog niet duidelijk hoe lang Ricciardo precies afwezig is. Het weer nog een aantal buien op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bewolkt, vooral in het binnenland een bui. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Sophie Derksen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Dat de politiek een uitputtingsslag kan zijn, dat bleek de afgelopen weken wel weer uit de vele afscheidsbrieven van politici die er de brui aan geven. Mijn gast vannacht houdt het al 3 decennia vol in Politiek Den Haag. Eerst als voorlichter, later als parlementair verslaggever. En bij de start van het nieuwe politieke jaar vraag ik hem: hoe overleef je in Politiek Den Haag? Af en toe kiest hij het ruime sop op zijn zeilboot en onlangs reisde hij zelfs af naar een onbewoond eiland. Als deelnemer aan expeditie Robinson. Tja, wat deed hij daar aan nieuwe inzichten op over de mens als politiek dier? Mijn gast werd in 1962 geboren in Veenendaal. Als gereformeerde jongen kwam hij terecht bij de Jonge Christendemocraten. Werd voorlichter dus van onder meer Elko Brinkman. Maar vond uiteindelijk zijn roeping aan de andere kant van de microfoon. Als politiek verslaggever bij RTL. Mijn gast vannacht is Frits Wester. Welkom, Frits. Nou, morgen is nog wat vroeg voor hè? Ja, nacht. Nou, ik begrijp dat je al even een klein voorslaapje gedaan hebt. Ja, het was een beetje een rare dag, want we hadden vanmiddag de persmiddag met de deelnemers van Expeditie Robinson. En morgenochtend vroeg moet ik hier ook weer op het Mediapark zijn voor het ontbijtnieuws. Tot 6 uur, dus ik heb net een klein tukkie gedaan het hotel. Ja. Dan ga ik zo meteen weer terug, dan de tweede helft van het tukkie, zeg maar. En dan zien straks we weer naar het ontbijtnieuws. Fris weer bij het ontbijtnieuws. Toch even die Expeditie Robinson. Je moest in gezelschap van andere bekendere Nederlanders zien te overleven op een onbewoond eiland. Maar hoe lang je het hebt volgehouden, dat mag je nog niet vertellen. Nee, hè? Ik mag eigenlijk nog helemaal niks vertellen. Nee. 2 jaar geleden is dus echt bekendgemaakt dat ik meegedaan heb. Nou, dat was hier en daar wel een beetje uitgelekt. Maar dat was ook zo'n dingetje. Ik moest echt een smoes bedenken toen ik wegging. Ik had heel veel vakantiedagen, dat is waar. Als je op vakantie gaat, ben je altijd wel bereikbaar. Ja. Voor het geval dat. Ja, nu ben je dus echt totaal onbereikbaar. Want op Schiphol geef je je telefoon al af. En die krijg je dan terug als het voor jou of helemaal is afgelopen. Feit. Dus ik had iets verteld tegen de collega's van ja, ik ga zeilen. Dat hoorde ik bij mij. En ik ga voor een goede kennis, die heeft een schepentransportbedrijf, die schepen transporteert voor mensen uit Noorwegen. Nou, die moeten naar de Middellandse Zee of die willen naar de Middellandse Zee. Die kunnen dat niet of durven dat niet of hebben geen tijd en wel geld om dat te laten doen. Ik moet voor hem een schip ophalen in de Cariben. Of tenminste, hij heeft gevraagd of ik dat leuk vind met nog 2 mannen. Ja, dan ben ik echt de oceaan over. Dan ben ik echt een tijdje weg. Ik weet niet precies hoe lang het duurt. Het kan 3,5, 4 weken zijn. Kortom, ik ben er gewoon even helemaal niet. Feit is, je was alweer terug toen het kabinet viel. Had je dat afgestemd met Rutte? Nou, ik had wel tegen Mark Rutte gezegd dat ik een tijdje weg zou gaan. Ik niet precies verteld wat ik ging doen. Dat ik ging zeilen en zo. En ik zeg maar, mocht je nou van plan zijn het kabinet te laten vallen, wacht dan even tot ik terug ben. En dat heeft hij keurig gedaan. Nou ja, dat was niet de reden, denk ik. Maar hij heeft wel gewacht. Hij heeft op je gewacht. Kan het niet graag willen missen. Ik zag een foto voorbij komen waarop je er toch wat getergd uitziet tegen een tropische achtergrond. 35 dagen vol honger, hitte en regen, belooft de persdag. Waarom wilde je aan die afvalrace meedoen? Nou ja, ik vond het wel een uitdaging. Ik heb wel even getwijfeld hoor, want het is geen, het is niet niks. En mijn zonen zeiden van, papa, als jij hier met 61 nu nog een keertje doet, en, of als je nog je wil, moet je het nu doen. En we zouden het toch wel stoer vinden als je meedoet. En toen dacht ik, en toen zei één van de twee, of durf je het soms niet? En dat moet je nooit tegen mij zeggen, want dat is juist de aanmoediging om het juist te doen. Ja, wat wordt er dan getriggerd? Ik zelf word dan getriggerd, als mensen zeggen. Ja, dat begrijp ik, maar is dat bewijs, drift, geld, ja, en drang? Ja, misschien. Maar ik vond het wel voor mezelf ook wel. Ik wilde gewoon eens een keertje kijken en hoe dat mij afgaat nog. Dus ik vond het wel leuk. Hoe Spartaans is het? Behoorlijk. Je hebt niks. Je hebt bijna geen kleren mee. Echt bijna niks. Geen tandenborstel, niks. Je eten, behalve dat wat je aan het begin krijgt voor, je weet niet hoe lang een potje meel en een potje rijst. Ja. Daar moet je het mee doen met z'n allen. Dus daar moet je heel zuinig mee zijn. En dat betekent 's morgens een heel klein, smaakloos koekje van meel. Nou, echt heel klein, plat dingetje. Ja, visjes vangen en kijken wat er te eten valt. Maar daar kun je goed tegen, Spartaanse omstandigheden. Ja, nee, dat ging heel goed. En ik moet zeggen, dat hongergevoel, dat viel ook wel mee. Na een paar dagen. Alleen, ja, je hebt totaal geen energie meer. Het is natuurlijk ongelooflijk warm, vochtig. Je slaapt niet al te best op hard grind. Het was niet het lekkere zand van het strand op de Schelling. Waar je lekker kuiltje in kunt maken en je heup in kunt leggen. Maar dan moet je 50 meter lopen. En denk je, wow, nog een stukje lopen. En dan, maar goed, en dan die proeven doen en zo. Maar ik ben toch even benieuwd wat de proef voor jezelf was. Wat is het belangrijkste nieuwe inzicht dat je over jezelf hebt opgedaan? Oh, nul. Nee, ik ken mezelf al 61 jaar. Nee, er hebben andere dingen meegemaakt in mijn leven. En hard gewerkt vroeger op het Bollenland. En weet ik wat allemaal. En geen grote nieuwe inzichten over mezelf. Misschien over wat andere mensen, maar... Ja, had je wat aan je kennis uit je Haagse werkelijkheid, vroeg ik me af, over hoe te overleven als politiek dier? Nou ja, kijk, het is ook een spel natuurlijk met... het is een spel. En dat moet je ook altijd zo blijven zien. En sommige mensen die gaan dan heel erg daarin op. En met gekonkele voes en die groepjes allemaal. En ja, ik hou in Den Haag al niet van achterkamertjes. Dus daar bij dit soort dingen ook niet. Maar ik heb me daar ook wel over verbaasd. Ik heb vorig jaar ook meegedaan aan de Verraders. En dan, dit is ook een spel. Ja, en in een spel vallen net als met schaken, dan vallen de stukken van het bord. Ja, dat kun je zelf zijn, dat kan niemand anders zijn. Het is een spelletje. Maar ook mensen tegen je zeiden van bij de Verraders van met tranen in de ogen van, maar ik vertrouw jou, jij vertrouwt mij toch ook? En dan zei ik, ja, natuurlijk vertrouw ik je ook. En tegelijkertijd dacht ik dan, hoe heet dit spelletje waar we mee doen? De Verraders, kom op zeg. Dus je speelt er allemaal een rol. Maar mensen die dat zo serieus nemen en dan ook nog weken, maandenlang bij een psycholoog moeten aankloppen. Daar heb ik allemaal geen last van. Ook bij dit, ook niet naar de expeditie. Expeditie Robinson heb je doorstaan. Hoe, dat kunnen de liefhebbers straks zien in geuren en kleuren. In kluis tanden poetsen met een stokje, begreep ik. Ja, en wat goed werkt is gewoon zeewater uitkoken. Dan hou je wat zout over. En dan gewoon met zout en met je vingers. Ja, dat gaat heel goed hoor. Maar bovenal, Frits, overleeft jij al bijna 30 jaar in politiek Den Haag. 40 bijna. Ja. Je bent vannacht vooral hier omdat we aan de vooravond staan van een nieuw politiek jaar. Daarover komen we straks uitvoerig te spreken. Maar ik wil eerst naar jouw eigen roots in de politiek. Op je 17e, we schrijven eind jaren 70, was je betrokken bij de oprichting van het CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA, in Alkmaar. Later, in je 20er jaren, zat je in een groot aantal lokale organisaties, las ik. Je was bezig met de abortusstrijd, euthanasie, werkeloosheid, kruisraketten. Waar kwam dat engagement vandaan? Mijn ouders komen uit Groningen, Friesland. Mijn vader was gemeenteambtenaar en ik ben geboren, dus verhuisd om zoveel tijd. Ik ben geboren in Veenendaal, maar helemaal opgegroeid in Alkmaar. Mijn ouders waren actief in tal van besturen, schoolbesturen, gezinsverzorgingsinstellingen, besturen, kerkbesturen. Maar hadden niets politieks. Ze waren lid van de ARP, de Antirevolutionaire Partij, en later ook het CDA. En die gingen dan wel als Wim Haantjes kwam spreken, dan gingen ze daar naartoe. Maar verder hadden ze waren politiek niet actief. En dat vonden ze ook, politiek vonden ze toch altijd een beetje gedoe en beentjeslichterij en weet ik wat allemaal. Maar goed, mijn vader had een kennis en in Alkmaar. En die zei, we willen, die was secretaris van toen nog de ARP en later het CDA. CDA is een wording en we willen een jongerenafdeling oprichten. Is dat niet iets voor Frits? Nou, mijn vader zei van, geen idee. Ik zal eens vragen. Ik zei, pap, houd toch op, man. Politiek interesseert me echt helemaal niks. Ik was 16 jaar. Brommers, meisjes, sporten. Daar was ik mee bezig. En een beetje met school. Maar wel altijd aan het discussiëren met leraren over van alles en nog wat. Over het WK voetbal in Argentinië en over maatschappelijke dingen. Nou, ik ben er s'avonds, ik weet het nog goed, 5 januari 1979... lag echt een halve meter sneeuw in de stad, naartoe gegaan. En ik kwam thuis, toen was ik penningmeester. Niet veel later werd ik voorzitter. En ik rolde van het ene bestuur in het andere. Ik richtte een politiek jongerenoverleg in Alkmaar op. Ik vond ook dat we met z'n allen iets moesten doen. En dat was met de jonge socialisten, met de JOVD, met de jonge democraten, met toen nog het ANJV. En ook de jongeren van de SGP erbij. Van het een kwam het ander, landelijke besturen, landelijke campagneleiding van het CDA. Want ik deed mee in een jongerenprogramma bij de TROS. Dus ik wist een beetje hoe radio werkte. Ik ging de radio-uitzending van het CDA maken. En ik ging wat mislukte studies part-time werken op een reclamebureau. Maar ik ben zo benieuwd, je ouders waren helemaal niet politiek bevlogen. Jij was van de ene op de andere maatschappelijk betrokken, hoor. Maar, dat gest je, maar niet zozeer politiek. Nee. Wat trok jou in dat politieke gebeuren? Nou ja, hoe meer ik erin rolde, hoe interessanter ik het begon te vinden. Ik zat bij de gemeenteraadsvergaderingen en ik vond het gewoon boeiend. En ik had steeds zoiets van, hier gaat het dus wel over in de samenleving. Hier worden de beslissingen genomen in de gemeenteraad voor ons als stad en inwoners. Landelijk voor de dingen die wij met z'n allen wel of niet belangrijk vinden. Of het dan gaat over de gezondheidszorg, het onderwijs, de sociale zekerheid voor mensen, de defensie, milieu, al dat soort dingen. Hier gebeurt het wel. Macht, waar de macht wordt uitgeoefend, die wij zelf kiezen met z'n allen. Maar daar worden de beslissingen genomen waar die ons leven richting geven, vorm geven, waar je mee te maken hebt, of je het leuk vindt of niet. Soms ben je heel blij met dingen. Soms denk je van, hoe halen ze het in een stomme hersens om het zo te doen? Maar daar gebeurt het wel. En zo. Je rolde erin. Je rolde ook verder in die christendemocratie. Ja. Je was chauffeur, las ik, van toenmalig CDA-fractievoorzitter Bert de Vries. Bijgenaamd de Stofjas. Ja. Dat waren nog eens tijden. Hoe kwam je aan die baan? Nou, dat was een beetje een toeval. Ik zat toen al in de landelijke campagneleiding van het CDA. En de toenmalige chauffeur van Bert de Vries en Piet Bukman, die reed de partijvoorzitter en de fractievoorzitter, die liep letterlijk op zaterdagmiddag met zijn hoofd tegen een doelpaal aan. En die had een hersenschudding. En toen zeiden ze, heb jij een beetje tijd? Zou jij even 2 weken willen rijden? Ik zei, nou, vind ik leuk. Want dan kan ik een beetje op de binnenfront kijken. Dat was een beetje de achtergrond. Bert de Vries halen, Piet Bukman, hele ritten door het land heen. En dan had ik het ook steeds over politiek en alles en nog wat. En toen niet, dat was maar 2 weken. En niet veel later werd ik gebeld van, zou jij Bert de Vries, ik was dan 23, willen begeleiden in een campagne 1986. Het hoofdvoorlichting die ik later ben opgevolgd. Die moest Ruud Lubbers begeleiden, Jan Schinkelshoek. En die vroeg mij, wil je niet een halfjaartje bij ons komen? Dacht ik, dat is dé mogelijkheid om een keer echt op de binnenhof rond te lopen en te kijken. Ik zou een halfjaartje blijven. Het is nu bijna 40 jaar. Maar ik wil even met jou, Frits, het zijn voor nu zeker toch bijna onvoorstelbare tijden. Maar dat machtige CDA van toen, jaren 80. Beschrijf dat eens. Hoe zag dat eruit? Waar kwam jij in terecht? In wat voor soort partij? Ja, wat voor een partij was het toen? Het CDA was niet altijd de grootste. Partij van de Arbeid is dat natuurlijk ook geweest. Spannende verkiezingen in 1986. Joop den Uyl nog, Ed Nijpels als lijsttrekker. Met Ed Nijpels heb ik daar nog regelmatig over. Joop den Uyl kan helaas niet meer, want die overleed binnen een jaar na die verkiezingen. Als ik dat vertel aan collega's, dan hebben ze echt zoiets van, uit welke eeuw kom jij? Joop den Uyl, heb je die nog meegemaakt? Ja, die heb ik nog meegemaakt op het Binnenhof. En het CDA toen 54 zetels, de Partij van de Arbeid 52. Grote blokken in de Kamer. En ja, met heel veel Kamerleden, heel druk allemaal. Sommigen hadden het ook wat minder druk, want het is een hele grote fractie. Hebben sommige mensen het ook niet heel erg druk. Ja, het CDA was wel de machtspartij. Niet alleen in Den Haag, ook in de provincie. En ja. In de regio. Grote steden natuurlijk altijd wat minder. Maar ja, het draaide wel om het CDA toen. Samen met de Partij van de Arbeid en de VVD. En daaromheen had je D66. Nou, ChristenUnie bestond nog niet. Toen had je nog RPF, GPV, SGP en nog wat andere kleine partijtjes. Maar jij zat dus in die toch belangrijke christendemocratie daar als fractievoorlichter van het CDA, werd persoonlijk voorlichter van Elko Brinkman. Wat is nou het belangrijkste dat je in die rol geleerd hebt over het politieke bedrijf? Oh, heel veel. Neem het belangrijkste eruit. Nou, dat heb ik eigenlijk geleerd van Jan de Koning, oud-minister, vroeger ARP, later CDA. Een ontzettend aardige, maar ook hele wijze man. En ja, die zij had zoiets van, als je politieke tegenstander echt heel erg met zichzelf bezig is en bezig is zichzelf op te hangen, dan moet je me in dat proces maar even niet storen. Gewoon bemoei je er even niet mee. En dat zijn mijn oom. Een beetje in een vlek moet je niet wrijven. Van ja, en wat Lubbers ooit gezegd heeft. En net als mijn oom op de boerderij, die alles vanwege zijn epilepsie nog met paarden deed. Die leerde mij paarden minnen en die zei altijd op de kar: Frits, als een paard vanzelf draait, moet je even van de teugels afblijven. Dat is ook vaak zo. Want als iets vanzelf gaat, bemoei je er dan even niet mee. Laat het maar gaan. En ook, schep niet te hoge verwachtingen. Ik bedoel, geen dingen beloven die je niet waar kunt maken. En iedereen weet dat je in Nederland toch na verkiezingen met elkaar weer moet samenwerken. Dat je een bepaalde modus moet vinden. En ga niet allerlei gekke dingen beloven. Van, ik ga wat dit doen, ik ga wat dat doen. Want dan word je later mee geconfronteerd, terecht. Want je kunt het toch niet waarmaken. Over hoge verwachtingen in de politiek komen we zeker nog te spreken. Na dat vertrek van Brinkman, want ook dat was onvermijdelijk uiteindelijk uit de Tweede Kamer, ging jij aan de slag bij RTL Nieuws. Was dat een grote overgang van voorlichter naar journalist? Nou, ik zelf vond van niet, maar de buitenwereld vond het wel. En ja, ik had mijn contract al getekend bij RTL ver voor de verkiezingen. En dat hadden we wel een beetje stilgehouden. Ik had gezegd, oké, ik vind het wat lullig om nu weg te lopen. Een half jaar, drie kwart jaar, een paar maanden voor de verkiezingen. Dus zeg ik, dat wil ik afmaken en dan daarna stap ik wel over. Dan neem ik even een paar weken pauze. En dan echt op de avond van de verkiezingen ben ik ook gestopt. En ik ben verder niet meer bemoeid met de eerste dag reacties na die nederlaag van het CDA. Hoewel er heel veel verhalen te vertellen waren over hoe dat gegaan is met Lubbers en Brinkman destijds allemaal. En dat was niet leuk. Maar ook wel heel veel van geleerd. Wat is daar je belangrijkste les uit die toch wat pijnlijker is? Nou ja, dat een opvolger zich, of tenminste de voorganger zich niet met zijn opvolger moet bemoeien. In die rol, Lubbers premier, lijsttrekker, Brinkman nam het over als lijsttrekker. En Lubbers die zich nog met alles bemoeide. En dan iedere uitspraak wordt dan weer uitvergroot van hem. Dat hadden we allemaal last van. Een beetje dezelfde situatie als Mark Rutte nu met Jezus en Dylan. Mark Rutte is nu de man en de VVD wil graag dat zij dat wordt. En de vrouw. Ik hoop dat ze goed daarna gekeken hebben. Dat bemoei je er niet mee, want dan is het weer Mark Rutte wat over gaat. En het moet nu over de nieuwe vrouw gaan bij de VVD. Nou, dat was toen met CDA ingewikkeld allemaal. Ja, toen stapte ik over en toen was er eerst iets ook bij de collega's van de NOS en kranten van wat gebeurt hier nou? En terwijl het wel eerder mensen waren geweest. Hoor. Gerard van der Wulp is een van mijn voorgangers geweest met CDA. Die werd hoofdredacteur van de commentator bij het journaal. En later hoofdredacteur bij het journaal. En zo zijn er wat andere voorbeelden. En later zijn er veel meer mensen op en neer gehopt. Maar ja, toen was dat blijkbaar groot nieuws. En dat maakte mijn overstap veel moeilijker dan ik zelf verwacht had. En er zijn wel momenten geweest dat ik dacht, nou, nu kapper ik ook gewoon mee. En dan dacht ik, vijf minuten later ben je besodemieter, ga gewoon door. Want er werd getwijfeld aan je onafhankelijkheid, je onpartijdigheid. Ja. Je moest je plek verdienen aan de andere kant, zo gezegd. En dan moet je oppassen dat je dan niet, om je onpartijdigheid te bewijzen, juist heel partijdig wordt door juist het CDA, heel kritisch te zijn over het CDA. Ja. En dat zou ook niet eerlijk zijn. Dus nou, ik heb altijd zoiets gehad, je moet de wedstrijd eerlijk fluiten. En ja, en of je nou wel voor die ene partij bent, er zijn ook jaren geweest dat ik echt niet op het CDA gestemd heb. Ja, dat vond ik opmerkelijk. Die metafoor heb ik je eerder horen gebruiken. Je zegt dan, hè, je moet je als een scheidsrechter opstellen. Maar tegelijkertijd zeg je, ja, je moet wel in de kleedkamer kunnen kijken om te weten hoe de hazen lopen. Maar daar heeft die scheidsrechter niks te zoeken. Nee, de scheidsrechter niet. Nee, maar goed, als je een debat leidt, een verkiezingsdebat leidt, dan ben je de scheidsrechter. En dan moet je, of je nou... iedere scheidsrechter in betaald voetbal heeft ook wel een favoriete club. Voor mij zou dat mijn clubje AZ zijn, nog steeds. Als getogen Alkmaarder. Maar als je zo'n wedstrijd moet fluiten als scheidsrechter, moet je hem onafhankelijk fluiten. Ja. Dat geldt ook voor de ideeën die je zelf over politiek hebt. En dat zit vaak niet eens altijd bij een partij, maar wel over dingen die in de samenleving rondgaan spelen. Welk onderwerp het ook betreft. En als journalist, als voetbalanalist, om het even te vergelijken, ja, een commentator, ja, dan kun je de wedstrijd niet becommentariëren als je ergens buiten het stadion op de parkeerplaats hebt gestaan. Dan moet je in gesprek met spelers, met trainers, met coaches, met bestuursleden en wij spreken tot in de kleedkamer kunnen komen zonder daarvan de details dan weer te vertellen. Maar je moet wel overal toegang hebben. Want anders kun je geen verslag doen. Ja, dan blijft het bij in de derde minuut. Er ging die en die links voor en die schoot de bal naar de doel toe en toen was het ineens 1-0. Ja. Maar ja, dat heeft iedereen wel gezien dat het 1-0 werd. Opmerkelijk vind ik, je zei, ik ging naar dat Haagse toe. Ik dacht daar nou maximaal een half jaar te blijven. Je zit daar nog steeds. Wat is het dat je uiteindelijk zo greep daar? Ja, ik vond het boeiend. De arena waar het gebeurt. Maar goed, die vierkante kilometer van het Binnenhof, is dat wat jou ten diepste fascineert dan inderdaad macht? Nou... Ja, ik ben niet getriggerd door macht. Maar het is wel waar de macht zit, plaatsvindt. Soms ook overschat wordt door andere mensen. Van nou, er gebeurt veel meer in Nederland in de samenleving. En wat mensen heel goed allemaal zelf kunnen regelen. Of organisaties goed kunnen regelen. Of wat dat betreft overschat de politiek zichzelf ook altijd behoorlijk in Den Haag. Maar... Maar het is wel het centrum. Er gebeurt wel veel op die vierkante kilometer. En daar worden wel beslissingen genomen over... jouw studiefinanciering, de zorg waar je recht op hebt, de investeringen in defensie, zeker nu weer bijvoorbeeld. En thema's veranderen, dingen waar we 10 jaar geleden, 20 jaar geleden niet mee bezig waren, komen nu ineens allemaal op. En dat vind ik ook het fascinerende na al die jaren. Mensen wisselen, veranderen daar, maar de thema's veranderen ook. Ik bedoel, wie zag bijvoorbeeld 10 jaar geleden, 5 jaar geleden aankomen dat... het Verenigd Koninkrijk uit de EU zou stappen. Wie had bedacht dat we weer een pandemie zouden meemaken? Dat we in een oorlog getrokken zouden worden op een bepaalde manier? Allemaal dingen dachten, dat gebeurt toch niet meer? En ja, dat gebeurt dus allemaal wel weer. En nou, we hebben de klimaatdiscussie wordt natuurlijk nu veel meer gevoerd dan 30, 25 jaar geleden. En toen waren het andere discussies. Toen ging het inderdaad over neutronenbommen. En moeten die wel of niet komen? Kerncentrales, ja of nee? Nou, die discussie, dat is ook wel bijzonder. Komt nu ook weer terug. Je ziet ook dingen gewoon weer terugkomen. En niet alleen na 100 jaar, maar gewoon na 10 jaar of zo weer. Dus of binnen 30, als je maar lang genoeg blijft zitten. Ja, je zegt macht, ja, dat denken mensen, dat interesseert mij minder. Maar toch, je hebt macht om het beeld te bepalen. In je rol als parlementair journalist. Hoe ga je daarmee om? Vind je dat prettig? Nou, daar moet je heel verantwoordelijk mee omgaan. En zeker in een tijd dat getwijfeld wordt aan nieuws. Met fake nieuws, nepnieuws en social media. Die allerlei berichten die om de oren vliegen. Dat je moet heel goed afwegen. Want wat vertel ik nu? Want mensen, gelukkig nog heel veel mensen die dat voor waar aannemen. En dat proberen we ook met z'n allen. En als je iets niet zeker weet, dan moet je dat er ook wel bij zeggen. Of het niet zeggen. Gewoon niet vertellen. Ik vind dat geldt voor alle journalisten. En zeker als je wat beeldbepalend bent. Dat kan ook bij een krant zijn. Radio, televisie. Mensen die op straat dingen vragen over de politiek. Dan moet je er wel heel verantwoord mee omgaan. En niet maar makkelijk even uit de losse pols iets schrijven of vertellen of eruit kramen. En goed nadenken. Veel nadenken. Dat zeggen mijn collega's ook wel eens tegen mij. Van, wat ben je aan het doen? Dan kijk ik een beetje, zit ik uit het raam. Ik zeg, ik ben aan het nadenken. Je moet gewoon af en toe even goed nadenken. En toch een zekere ijdelheid, geldingsdrang is je niet vreemd, zegt vriend en vijand, ieder die jou goed kent. Oh nee, natuurlijk. Is dat nodig om een goede parlementair journalist te zijn? Of heb je er ook wel eens last van? Nou, je moet wel daarmee je alertheid blijven aanwakkeren en je nieuwsgierigheid. En natuurlijk de drive van iedere journalist wil graag dingen als eerste weten. Maar dan vind ik dan ook echt belangrijke dingen als eerste weten, of juist heel goed weten. En niet meer gewoon het eerste persberichtje wat je een half uurtje eerder uit mag zenden. Dan krijg je een brief van een minister of een kamerlid van zijn voorlichter. En dan, ja, als jij dat om 19:30 brengt of 's morgens vroeg in het ontbijtnieuws, dan doen we daarna het persbericht uit. Dan denk ik, ja, dat zal wel. Nou, dat zijn niet de grote dingen. Maar je scherpte en alertheid, die moet je blijven triggeren. En dat is ook een beetje het spel tussen journalisten onderling. Van wie heeft wat het eerste. Maar dat mag nooit afleiden, vind ik, van de inhoud. Ik ben zelf als journalist begonnen in Den Haag, bij de politieke redactie van Vrij Nederland, in het kielzog van onder meer Max van Wezel. Mijn goede vriend Max, Ik vond het toch ook vrij benauwend, hoor. Die sfeer tussen journalisten en politici, dat iedereen voortdurend iets van elkaar nodig heeft, over elkaar schouders staat te loeren, wie met wie aan het smoezen is in Nieuwspoort. Mm-hmm. Ja, ik bedoel, je kunt je voorstellen dat als je lang in Den Haag werkt, je in die Haagse realiteit kunt verliezen. Hoe zorg jij dat je genoeg voeling houdt met hoe mensen buiten die realiteit van het Binnenhof leven, denken? Nou, en dat vind ik ook heel belangrijk voor niet alleen voor politieke journalisten, maar voor journalisten in het algemeen. Je bent wel onderdeel van deze samenleving. Daarin rond te lopen en dan echt van hoog tot laag. Ik ben met zoveel mensen in contact gekomen door mijn werk. Mensen die bekend zijn, maar ook heel veel onbekende mensen. En dat zit sowieso in mijn kennissen- en vriendenkring. Maar je moet rondlopen bij de mensen met een uitkering, mensen met de lagere inkomens. Je moet in gesprek met de postbode, maar ook in gesprek met de CEO van een bedrijf, met vastgoedmensen die misschien miljoenen op de bank hebben, maar ook met die buurvrouw of mevrouw die zich aan het eind van de maand afvraagt, kan ik de rekening nog betalen van de supermarkt? Maar ook met mensen van schepen, dingen, artsen, generaals, gewoon lagere militairen, F-16 vliegers, piloten en chirurgen, verpleegkundigen. En ja, ik ben altijd bezig met mensen en zit ook nog steeds in besturen van musea of andere dingen en ondernemers. En ja, ik vind als journalist, blijf ook in die samenleving rondlopen. Sluit je niet op in het hokje van je redactie en achter je computer alleen maar, achter je laptop. Blijf in die wereld rondlopen. En mensen hebben soms het idee dat journalisten zelf niks vinden. Nee, natuurlijk vind ik ook. Want het zou toch raar zijn als ik niks zou vinden over klimaat. Mijn oude vader heeft nog, mijn ouders leven niet meer, maar in een verzorgingstehuis gezeten. Ik heb een eigen huis gehad. Ik woon nu in heel mooi, leuk huurhuis. Want mijn huidige vrouw, Janine, ik ben hertrouwd na een scheiding, die heeft haar huis verkocht. En nou ja, ik vind dus, ik heb ook een auto, ik rij op en een motor en een schip. En ik rij op de snelweg, dus ik vind ook iets van dat soort dingen. Ik vind iets van files, misschien ook wel van rekeningrijden. Ik vind iets van klimaat. Ik vind iets van de oorlog. Je moet zelf ook iets vinden, want anders kun je er ook, ben je er ook niet bij betrokken. Nee. En, maar dat laat onverlet dat wat ik vind niet leidend is in de verhalen die ik vertel. Zeker niet in het nieuws, in een talkshow. Op de radio ga je soms een beetje verder. Of in een heb je wat meer ruimte? Laten we die ruimte zo meteen benutten. Ik wil je nog één citaat voorleggen. Zijn kracht is dat hij serieus wordt genomen door rechts en links, schreef NRC over jou. Dat was wel in 2012, moet ik erbij zeggen. Is dat nog steeds zo, denk je? Dat hoop ik wel. En je moet bij rechts en links rondlopen. En ik bedoel, het zijn allemaal tegengestelde meningen. Niet op alle vlakken, maar je moet ook met respect met die meningen omgaan, vind ik. En iemand heeft misschien hele goede argumenten of drijfveren, ambities, principes om iets te vinden waarvan je zelf misschien denkt of van de andere kant denkt van, nou, moet het nou zo? Maar dat geldt omgekeerd dan ook weer. En ja, je moet met respect, vind ik, met al die meningen omgaan en niet alleen maar roepen van, oh, dit is allemaal niks en het kan allemaal beter. U luistert naar Nooit meer slapen. Te gast bij de start van het nieuwe politieke seizoen is Frits Wester. Frits, dat nieuwe parlementaire jaar staat voor de deur. Dat jaar begint met de uittocht van tientallen Kamerleden en ook een aantal bewindspersonen. 6, hè, geloof ik, staat de teller op. Ja. Waaronder de kopstukken van VVD, CDA en D66. Vind jij dat zorgelijk, die uittocht? En wat... Nou, die uittocht van Kamerleden vind ik wel meevallen. Want die is eigenlijk altijd zo groot. Alleen het lijkt nu heel veel, omdat het kabinet is net voor de vakantie gevallen. En ieder Kamerlid had een briefje geschreven van ja, ik stop ermee. Ja, dat was weer nieuws. En die haalde dan weer teletext. En dat is ook zo'n mooie teletext. Ik kijk altijd nog naar teletext. Dan zeggen mijn collega's ook altijd, uit welke eeuw kom jij? En als ik wakker word, eerst teletext. En daar vandaag ga ik iets anders bekijken. Maar iedereen haalt nog even het nieuws met zijn vertrek. Wel een aantal kopstukken die verdwijnen. Van Kees van der Staaij tot recent ook. Er gaat wel veel ervaring weg. En dat is voor een deel wel zorgelijk. Daar komen ook nieuwe mensen voor terug. Dus, veel van die vertrekkende Kamerleden zeggen wel dat ze het vak te zwaar vinden of de giftige sfeer in het parlement moe zijn. Ja, die maken ze zelf. Dat heb ik wel zoiets. Het vak is te zwaar. Het vak is qua werk niet zwaarder geworden dan echt 40 jaar geleden. Denk, dames en heren, jongens en meisjes, dat valt wel mee. Toen was het ook zwaar. En toen moesten Kamerleden, het had je het land nog in, 's avonds laat met de trein voor een spreekbeurtje voor 10 mensen ergens in het land. En toen was het vak net zo zwaar, misschien wel zwaarder. Waarom zwaarder? Omdat het is ook heel veel onderdelen ook makkelijker geworden met automatisering. Toen ik op het Binnenhof kon werken, een fax, dat was er heel wat. Heb je een semafoon? Zo, dat is bijzonder. Ik denk dat heel veel mensen niet eens meer weten wat het is, een semafoon. Ik ben je kwijt. Zo'n klein dingetje waar een nummer in verschijnt en dan moet je dat terugbellen. Nou, toen kwamen de autotelefoons, er kwamen laptops. Vroeger hadden we toen ik begon een elektrische schrijfmachine en een secretaresse. Wow, die had zo'n tekst verwerken met zo'n floppy. Nou, dat was wel heel luxe. Maar het maakt je boos. Je zegt het is overdreven. Ik vind het een beetje geklaag. Ja. En nu is het met automatisering zijn zoveel dingen makkelijker geworden, zoveel toegankelijker geworden. En je hoeft maar één keer te koekelen, je kunt alles weer vinden. Tuurlijk, social media heeft ook een negatieve kant. Bedreigingen, verwensingen. Vroeger kregen Kamerleden brieven. Nou, mensen als een brief schreven, dan moet je iets langer nadenken dan even anoniem 's avonds laat een berichtje tikken. Maar dat gebeurde vroeger ook wel. Dus dat is niet zo nieuw. Maar het publieke daarvan, dat is misschien voor veel mensen wat zwaarder allemaal. En dat je de samenleving is voortdurend wordt beoordeeld. Dat je publiekelijk inderdaad constant wordt beoordeeld. En de samenleving is daarin denk ik wat ruwer en onbeschofter geworden. Maar dat was vroeger eigenlijk ook wel op onderdelen zo. Ja, en dat debat wat giftig is geworden. Ja, jongens, dat doen, dames en heren, dat doen jullie zelf. En ik zeg vaak zo, van, het is net als met een voetbalwedstrijd. Als het lelijk wordt op het veld en grof, en de ene rode kaart naar de andere, dan slaat dat over op de tribune. En als dat in de Tweede Kamer alleen met jij bakken en overhoren en elkaar afzeiken is, ja, dan slaat dat over naar de samenleving. En dat is de tribune die naar jullie kijken. Dus, maar dat doen ze wel met z'n allen. Vind je dat media in dat giftige klimaat geen aandeel hebben? Ja, ook wel in commentaren en het gemak waarin sommige dingen soms worden opgeschreven en het alleen maar op zoek zijn naar de rand eromheen. Van hoe voelde u zich na het debat en wat heeft dat met uzelf gedaan? En denk ja, lekker belangrijk, maar wat heeft dat met die burger gedaan? Wat is het effect voor die burger aan het eind van de rit? En wat het met die politicus gedaan heeft, nou ja, dat interesseert mij voorlopig even iets minder. Eerst even kijken wat is het effect naar de samenleving toe. En niet alleen maar als bij een sporter die een wedstrijd verloren heeft. En wat doet het nu met je? Ja, je hebt verloren. Nee, wat betekent dat uiteindelijk voor de burger? Daar gaat het om in je politieke verslaggeving. En daarnaast mag je het hele verhaal vertellen van wie waar verantwoordelijk voor was of is. En hoe dat precies in elkaar zat. En dan gaan we dat nog eens even terugkijken. Maar kijk nou, vooral, wat betekent dit voor de mensen die het betreft? Maar als jij zegt dat je vindt dat parlementaire journalistiek te veel op het sentiment zit, dat de journalistiek inhoudelijker moet zijn, hoor ik je zeggen. Minder gericht misschien op scoops, elkaar vliegen, afvangen. Heb ik je ook wel eens horen brommen hier of daar. Lukt het jou zelf om je daaraan te onttrekken? Nou, je bent toch ook de man van de scoops die altijd ik maar weet. Ik moet soms wel een beetje lachen als er dan komt er iemand een gang in lopen of binnen of oplopen. Nou, die doet er dan toe en dan gaan ik begin een beetje als een oude lul te praten nu misschien, maar dan gaan niet jij van vroeger was alles beter, maar dan echt iedereen in een soort scrum rennen erachteraan met microfoons erachter hingelen. En dan ga ik meestal in de tweede rij staan. Van nou, zie het wel even. En dan doe ik het daarna wel. En dan wacht ik dat even rustig af. Ik bedoel, pas op voor kluitjes voetbal. Net als bij pupillen elftalletjes. Nou, weer een voetbalmetafoor. Maar iedereen rent achter de bal aan. En op een gegeven moment weet niemand meer precies waar die bal is. En daar moet je voor oppassen. Maar goed, jij bent wel ook de man van de scoops. Je staat erom bekend dat je de miljoenennota vaker eerder had dan de rest. Je bent nu 61? 61, ja. Zijn scoops dan nog even belangrijk als 30 jaar geleden? Ja, dat vindt de overredactie wel, denk ik. Maar nee, die zijn altijd leuk. En er zijn natuurlijk scoops en scoops. Er zijn echt verhalen die voor een deel de politiek in de wereld echt veranderen. Bijvoorbeeld de onthullingen over de kindertoeslagenaffaire van mijn oud-collega Pieter Klein. En heb ik zijn naam even kwijt van Trouw, Dagblad Trouw, die dat samen deden. Dat zijn hele belangrijke scoops. En die echt ingrijpen in iets, een heel proces. En zelfs een kabinet overgevallen. En er zijn lollige scoops. Zoals de verloving van Willem-Alexander en Maxima in 2001. Die jij bekend maakte. Ja, 29 maart. Dat was op mijn verjaardag. Dus dat weet ik nog precies. En dat is leuk. Daar heb je lol van. Maar dat heeft de wereld niet veranderd. En dat is gewoon lollig. De eerste keer de miljoenennota hebben voordat die gepubliceerd is, was leuk. Tweede keer was ook leuk. Derde keer, met collega's ook altijd. Hè. De eerste keer had ik misschien helemaal zelf. Een tweede keer, dan doe je dat ook samen met elkaar. Ja, dat is leuk. Maar op een gegeven moment is de lol er ook wel een beetje vanaf. Ja, nu heeft iedereen de kerncijfers altijd van tevoren al. En dan maakt niemand zich meer druk om. Nee. Ik vind het opmerkelijk toch, Frits, dat jij zegt, goh, hè, dat je noemt het zelfs geklaag over het giftige klimaat. Je zegt, daar zijn ze zelf bij. Toch ook een klimaat waarin het voor journalisten niet altijd makkelijk is om te werken. Jij hebt dat ook aan den lijve ondervonden. In het verleden ben je bedreigd, kort na de moord op Fortuyn. Ja. Bovendien zijn er in 2007 twee mannen veroordeeld voor een aanslag op het huis van jouw moeder. Had die aanslag op jouw moeder te maken met jouw werk? Nou, toen het gebeurd was, wisten we dat natuurlijk niet. En toen moest ik met gezin weer in de beveiliging en mijn moeder ook. En, ja, mijn vader was niet lang daarvoor overleden. Mijn moeder had zoiets van, dat zijn hele aardige mannen. Dan ga ik boodschappen doen, dan dragen ze ook nog de tas voor. Maar die ging er eigenlijk heel makkelijk mee om. Maar het was natuurlijk niet leuk, want het had echt heel erg al kunnen aflopen. Als de boel in de brand was gevlogen. En ze zijn ook veroordeeld door handelingen die de dood te gevolgen konden hebben. Maar kwam dat door jou weer? Nou ja, toen ja en nee. En niet door iets wat ik gezegd had of op tv of dat. Maar het waren twee mannen die wel wat eerdere branden en bommetjes hadden gedaan in Alkmaar en omgeving. En later in de rechtszaak zeiden ze ook dat zij wilden onrust zaaien in de samenleving. Maar dat kwam eigenlijk niet verder dan de Alkmaarse krant. En toen dacht ze, die moeder van Frits Wester woont ook in deze wijk. Als we het daar nou doen, ja, dat is gelukt. Toen hebben ze het Journaal en RTL Nieuws en de Telegraaf en alles en nog wat, alle kranten ruimschoots gehaald. Maar ze zijn gelukkig uiteindelijk ook opgepakt en tot behoorlijke straffen veroordeeld. Nee, dat was heel vervelend. En toen had ik ook zoiets van, niet mijn familie, niet mijn moeder, niet mijn kinderen. Nee. Maar die verruwing van het debat waar het over gaat, dat giftiger klimaat, dat is dus niet een thema wat jou nou vreselijk bezighoudt. Nou ja, ondanks deze ervaring. Er is een aantal, 2-3 jaar geleden, 4 jaar geleden, ook nog een keer iemand veroordeeld voor bedreigingen. En die moest ik ook weer dood en zo. En er stond niet eens bij waarom. Maar slordig. Maar je moet daar ook. Ja, het is vervelend. Maar je moet je ook niet laten intimideren daardoor. En niet bij ieder berichtje op Twitter of wat dan ook denken van, gut, nu word ik bedreigd. Nee, laat maar. En ook niet te veel over praten publiekelijk. Dat is ook heel belangrijk. Waarvan akte. Intussen maken we ons op voor de verkiezingen op 22 november. Dit weekend stonden de kranten natuurlijk vol van de potentiële politieke aardverschuiving nu Pieter Omtzigt gaat meedoen met een eigen partij. Omtzigt is met zijn nieuwe sociaal contract virtueel de grootste met 31 zetels. Het CDA kreeg er nog 3. Die implosie van het CDA, de partij waar jij begon, gaat die je toch ergens aan het hart? Nee, kijk, je komt er vandaan. Maar nee, maar kijk er niet in. ze hebben denk ik ook behoorlijk aan zichzelf te wijten. Ja, wat is jouw verklaring voor wat nou ja, het CDA is natuurlijk wel de afgelopen tijd het contact met de klassieke achterban van het CDA. Die zit niet in het Vondelpark en maar in de regio wel behoorlijk verloren. Maar dat geldt natuurlijk voor veel meer bewegingen. De Partij van de Arbeid is ook niet meer de Partij van de Arbeid van vroeger, met de klassieke arbeider als echt grote achterban. Die zit nu aan de rechterkant, de klassieke arbeider, voor zover die nog bestaat. Nou ja, nu de combinatie met GroenLinks, met Timmermans, lijkt het nog wel iets te worden. Maar we moeten natuurlijk ook wel heel veel moeite doen. SP, ja, 28 zetels in de peilingen. Ja, 28 zetels in de peilingen. Maar bij de laatste verkiezingen 9 zetels. De Partij van de Arbeid alleen. Die grote blokken die liggen echt in de hoek. En jammer daarvan vind ik wel dat mensen vroeger hoorden mensen bij iets. Ik bedoel, je hoorde bij de Partij van de Arbeid en dan had je de varengids en dan was je lid van de FNV. En of je was hoorde bij de VVD, je was liberaal en dan had je de Afrobode, de televisier en dan. Maar wat is er jammer aan de, en dat? Nou ja, kijk, de verzuiling wat voorbij is, dat heeft heel veel ook voordelen. Mensen zijn vrijer geworden. Maar het is ook wel makkelijker geworden. Mensen vliegen wel de ene kant naar de andere kant in het politieke spectrum. En je kijkt er heel streng bij, alsof dat ze loyaler zouden moeten zijn. Loyaler, maar van kijk nou niet alleen even naar vandaag, maar wat vind je nou zelf van de samenleving? Hoe die moet worden ingericht? En of dat nou sociaal-democratisch, liberaal, christendemocratisch, pacifistisch, communistisch, maakt me allemaal niet uit, is. Partij voor de Dieren, wat je allemaal op kunt noemen. Maar dat het ergens vandaan komt. En als je nu kijkt naar de laatste verkiezingen, BBB, partij van Caroline van der Plas, in alle provincies, de grootste partij van Nederland. Nu die zie ik in die peiling ook ineens weer naar beneden duikelen, omdat Pieter Omtzigt opkomt. Een beweging waarvan we eigenlijk nog niet weten wat hij gaat doen. Welke mensen om zich heen. Ja, heel veel oud-CDA'ers zitten nu om hem heen. Kan hij de politieke gelukzoekers buiten de deur houden? Hij heeft prachtige ideeën, maar hoe ga je ze uitvoeren? Weten we nog niet. Er is nog geen programma, niks. Mm. Ineens weer virtueel de hoogste in de peilingen. Nou, we hebben het eerder gezien, destijds Rita Verdonk. Die stond op een gegeven moment in 2008, geloof ik, in er eentje. Wel een partij, maar verder nog geen mensen, geen programma, niks. Op 35-36 zetels in de peilingen. Het werden bij de verkiezingen 0. Nou, denk ik niet dat bij Pieter Omtzigt ook op die manier zou gaan. Maar hij moet er wel eerst die lijst met mensen maken. Waar haalt hij die vandaan? Kan Pieter dat zelf? Is Pieter echt een aanvoerder? Daar zijn wat twijfels over. Hoe gaat hij die rol verder invullen? Met wie? Alleen dan lopen we ineens daar naartoe. En dan hoor ik ook heel veel mensen zeggen, ja, het moet allemaal anders. En dan vraag ik vaak, ja, wat wil je dan precies anders? Ja, dat weet ik, maar het moet wel anders. Nou ja, en als we toch eventjes de implosie van de christendemocratie vasthouden. Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas, de BBB, bouwen toch ergens voort op dat CDA-gedachtegoed. Ja, beide oud-CDA'ers. Wat doen zij dan wel wat het CDA heeft nagelaten? Ja, het CDA is te veel in zichzelf gekeerd geweest, denk ik, bezig geweest met inderdaad, hoe behouden wij onze positie in Den Haag en te weinig met de mensen die waar ze het eigenlijk voor moesten doen. En natuurlijk, ook het CDA, maar dat geldt voor de VVD en iedere partij, je moet compromissen sluiten in Den Haag en daar moet je ook duidelijk over zijn. En misschien ook wat eerder je strepen trekken tot hier en niet verder. Of duidelijker uitleggen wat de noodzaak daarvan is. En dan gaat het ook om mensen die dat kunnen uitleggen, die ook een duidelijk verhaal hebben voor die samenleving. En ja, ook een eerlijk en oprecht verhaal. En ook de onmogelijkheden van je positie durven aan te geven. Mm-hmm. En ook als Pieter Omtzigt morgen de grootste partij in Nederland wordt, nou, dan gaat het echt heel Nederland niet eens op de schop, dan wordt het echt niet anders. En dat vind ik wel het mooie van Nederland, omdat wij een coalitielandje zijn. Kijk, als je bijvoorbeeld naar het Groot-Brittannië kijkt, dan kan het na 4-5 jaar ineens totaal de andere kant op gaan. Kijk naar Amerika, nou, dan heb je de Democraten en de Republikeinen. Nou, een nieuwe president, wop, verandert het hele land, een hele andere koers. En in Nederland, ach, als je naar onze samenleving kijkt, dat is een soort supertanker. Nou, die verlegt de koers een paar graden bij een nieuw kabinet de andere kant op. Ja. Dat heeft natuurlijk wel een heel stabiel land gemaakt. Wat weinig arbeidsonrust kent. Vergelijk dat nog eens met Frankrijk. Nou, dan valt het hier heel erg mee in Nederland. Ondanks dat er ook wel eens wordt gedemonstreerd, maar niet in vergelijking met andere landen. En dat heeft Nederland ook een welvarend. En aantrekkelijk land gemaakt voor investeerders. Want hier was het eigenlijk altijd heel stabiel. Ja, en daardoor zijn we ook een van de rijkste landen van Europa. Maar goed, je zegt stabiel. Maar er is natuurlijk heel veel te doen over de versplintering van het politieke landschap. Ja. Deze verkiezingen markeren natuurlijk ook het einde van 13 jaar Mark Rutte. Ben ik toch ook wel benieuwd, wat zegt het over Rutte's politieke erfenis als de politici die zich het scherpst van hem distancieren, zoals Omtzigt, maar ook Van der Plas, zo hoog scoren in de peilingen? Nee, meer het gevoel bij veel mensen dat het allemaal wat anders moet. Tegelijkertijd ergeren heel veel mensen zich ook weer aan de versplintering in de politiek. Maar ja, dan zeg ik altijd, ja, dat doen we toch zelf met z'n allen. Jullie stemmen daar, wij als samenleving, daar toch op. Nee, de kiezer heeft altijd gelijk, daar mag je niks van vinden. Maar ja, als jullie zo uitwapperen alle kanten, ja, dan zie je dat terug. Ook in de Tweede Kamer, in de politiek. En kijk, iedere politicus, dat geldt ook voor Mark Rutte, heeft de houdbaarheid van een pak melk. Nou, de ene is net wat langer houdbaar dan de andere. Maar op een gegeven moment is het wel een keertje klaar. En dat heeft Mark nu Rutte ook zelf ingezien. Ja, en dan vindt iedereen het tijd voor wat nieuws. Maar dat zie je tal van vlak in de samenleving, nu ook in de politiek weer. En denk goed na over dat nieuwe wat je wilt. En als je heel overtuigd bent van oké, die man of vrouw kan het wel, dan moet je dat ook absoluut doen. En daar ga ik niet over. En, nee, maar goed, waar het mij om gaat, is natuurlijk de vraag. Denk jij dat het Omtzigt gaat lukken om, laten we zeggen, het vertrouwen in de overheid, wat voor veel mensen toch beschaamd is, weer terug te brengen? Wat is daarvoor nodig? Nou ja, ik denk dat kijk, er is een grote groep in Nederland. Maar dat zie je niet alleen in Nederland. Hè. Dat zie je ook in de Verenigde Staten. Dat zie je in Frankrijk, in Engeland, in Duitsland, internationaal. Die het gevoel heeft dat wat zij dan zien als de elite, hun niet meer begrijpt. En dat het te groot en te ingewikkeld is geworden. En hetzelfde met je kunt het vergelijken met de herindeling van een gemeente. Je huis blijft op dezelfde plek staan. Die boom in je tuin staat er nog steeds. Die buurman blijft dezelfde. Alleen het wordt voor veel mensen dan toch afstandelijk te groot en ingewikkeld. En ik denk dat dat ook met de politiek gebeurd is. En het begrip en de waardering ook voor mensen die misschien niet allemaal gestudeerd zijn, afgestudeerd zijn, maar ook andere banen hebben die heel belangrijk zijn voor onze samenleving. Het begrip daarvoor, ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat de politiek dat ook vooral moet terugleggen. En ook op een manier dat mensen het ook weer kunnen overzien. Kijk nou bijvoorbeeld onze toeslagenboom. We hebben de afgelopen jaren iedereen kon zien dat het fout ging. Toeslag na toeslag geregeld. Kerstboom vol en niemand wist precies meer waar die ballen hingen. Nou, sommige dingen waren heel fraudegevoelig. Andere dingen werden mensen ten onrechte van misbruik beticht. Kijk naar bijvoorbeeld de kindertoeslagen. De kinderopvangtoeslag is natuurlijk de bekendste. Maar ook in PGB-systemen en andere systemen. Hoe kan het nou zijn dat we zo'n ingewikkelde samenleving moeten maken dat de politiek wel altijd een deel van ons geld hebben. En die gaat het naar herverdeling, naar defensie, onderwijs, zorg, noem maar mooie wegen, noem alles maar op. En wilden dan ook nog weer dingen met toeslagen gaan regelen voor ons allemaal. Ja, daar willen ze nu weer vanaf met z'n allen om het weer overzichtelijker te maken. Ja. En ik zeg ook vaak, het Romeinse Rijk is niet alleen ten onder gegaan op een gegeven moment aan decadentie en syfilis, maar ook om het werd te ingewikkeld. En toen kwamen de barbaren binnen en toen zei iedereen, die moet het dan maar gaan doen. En dat was klaar. Maar dus het wordt te ingewikkeld op een bepaalde manier. Oh ja. En dat moet je zien terug te brengen. En dat geldt ook voor het bestuur. Maar ook als Pieter Omtzigt er morgen de baas is, of Caroline van der Plas, of Geert Wilders, of wie dan ook, dan zijn het niet ineens allemaal andere mensen in het bestuur van Nederland. Dan zijn er toch dezelfde ambtenaren weer bij het mee zou moeten doen, die op een andere manier misschien dan wat aan moet sturen. Maar voor een deel moeten dezelfde mensen het weer uitvoeren. Dus maar er wordt natuurlijk bij alles anders wordt. Een nieuw sociaal contract wordt er ook wel degelijk wat van burgers gevraagd. De Volkskrant riep dit weekend, denk ik, terecht de vraag op of burgers daar na 13 jaar Rutte nog toe in staat zijn. Hè? Als ze 13 jaar verteld is dat succes hun eigen verdienste is, of het geloof in de overheid juist helemaal kwijt zijn. Ja, nou ja, succes je eigen verdiensten. Michael Sandel heeft daar, de Amerikaanse hoogleraar, een prachtig boek over geschreven. En dat kan ik iedereen aanraden. De tyrannie van de verdiensten. Ja. Iedereen gelijke kansen. Ja, dat willen we allemaal. Maar dan heb je. En als je het goed doet, ja, dan is het jouw verdienste. Maar als je dat wat minder doet, is dan ook meteen jouw schuld. Nee, dat denk ik niet. En daar moet je er wel duidelijk over hebben. Want niet iedereen kan altijd meekomen. En die mensen kunnen heel veel fantastische dingen doen die ook heel belangrijk zijn in de samenleving. En daar moet je ook alle waardering voor hebben. Maar het is, ja, hoe hou je die mensen erbij en geef je die mensen ook perspectief op dingen? Tegelijkertijd zijn we een van de meest welvarende landen. Geldt niet voor iedereen in Nederland die het even goed heeft. En, maar welke thema's, Frits, denk jij dat deze campagne gaan bepalen? Ik bedoel, Omtzigt, hè, wil naar goed bestuur, meer bestaanszekerheid. Twee onderwerpen die in het Rutte-tijdperk volgens hem juist zijn ondermijnd. De VVD wil natuurlijk niet dat soort thema's. Hè, die ziet liever dat het gaat over, noem het maar, asielveiligheid. Wat denk jij? Wordt het überhaupt een inhoudelijke campagne? Ja, kijk, goed bestuur is uiteraard belangrijk, maar vervolgens gaat het er wel om, wat doet dat bestuur dan? En dan gaat het over, waar zitten mensen mee? Inderdaad, Pieter Omtzigt zegt dat terecht, bestaanszekerheid. Kan ik mijn boodschap aan het eind van de maand nog betalen? Of krijgen mijn kinderen het nog weer net zo goed als dat ik het heb gehad? Vroeger was dat heel normaal, dan kreeg je het nog weer beter dan je ouders. En dat is niet normaal meer op dit moment. Heb ik nog een goed pensioen later? Heb ik überhaupt een pensioen? Hoe gaat het met die immigratie, asiel? Dingen die mensen ook echt bezighouden. Mm, maar wat denk jij? Dan moet het bestuur wel iets mee. Waar gaat deze campagne over gaan, nou, denk jij? Daarover, denk ik. Het zal gaan over immigratie, dat gaat over asiel. Dat gaat over bestaanszekerheid, je portemonnee. Mm. Dat gaat over klimaat. Dat gaat, kijk naar hoe het jongeren beweegt. Maar kijk ook daarnaast hoe dat leeft op het platteland bij boeren die hun bedrijf zien verdwijnen of daarmee ook de hele gemeenschap zien verdwijnen. Dat zal gaan over veiligheid, criminaliteit, drugsbestrijding, noem alles maar op. Dat zullen wel een beetje de kernthema's worden. Maar je hebt nu zo'n beetje ook alle thema's die we mogelijk denkelijkerwijs kunnen verwachten. Alle thema's die iedere keer wel een wat andere invulling krijgen. Ja. En daar overheen ligt natuurlijk die hele grote deken van onzekerheid en misschien ook wel angst. Want ja, die oorlog in de Oekraïne, wat betekent dat nou weer voor ons? En, dat is iets wat mij wel fascineert. Ik presenteer Bureau Buitenland. Ik heb ook inmiddels een aantal campagnes meegemaakt. En ik verbaas me echt altijd over de totale afwezigheid van het buitenland in die campagnes. Ja. Pieter Omtzigt heeft nu een aantal thema's benoemd. Ook een aantal thema's benoemd die hij nog niet heeft uitgewerkt. Maar in dat rijtje staat buitenland, defensie bijvoorbeeld niet eens genoemd. Hoe komt het dat het in Nederlandse campagnes daar zo weinig over gaat, terwijl inderdaad er nu oorlog woedt in Europa? Die heel veel gevolgen ook voor ons heeft als het gaat om de toelevering van producten. Kijk ook naar wat er in China, Taiwan, VS, China allemaal gebeurt. Hebben wij straks nog voldoende grondstoffen voor medicijnen? Krijgen we die medicijnen nog allemaal? Dat hebben we ook in de coronaperiode natuurlijk meegemaakt. Ja, er zijn heel veel van dat type onzekerheden. En die vind ik, die moeten in de campagne ook wel benoemd worden. Maar hoe komt het dat het zo buitenland buitenland was het altijd heel makkelijk. Ik bedoel, 10-12 jaar geleden, Rusland was geen grote vijand meer. Poetin, dat viel wel mee. Defensie kon op bezuinigd worden. En nu ineens ziet de wereld er heel anders uit. En ik heb dus 12 jaar geleden, niet om mijn eigen gelijk te halen, maar ik heb een keer een column erover geschreven van hoe ik mijn zonen met zeilen, en dat je altijd voorbereid moet zijn op andere omstandigheden. En omdat de wereld ineens heel anders uit kan zien als de dreigersanalyse verandert, dan is het ineens allemaal anders. Ja, dat zien we nu ook weer. En ik vind dat je daar ook uitvoerig over moet hebben, zonder mensen allemaal compleet angst aan te praten. Maar dit zijn wel belangrijke thema's, want het beïnvloedt allemaal onze binnenlandse politiek en de dingen waar wij dagelijks mee te maken hebben. En dan, Frits, in die toch wat onzekere, ongewisse context. Maar klimaat, 5 jaar geleden was het totaal geen thema meer in de campagnes. En maar nu weer volop. Dat heb ik allemaal laten verslonsen. Ik wil toch even met je vooruitkijken. Eerder waren natuurlijk grote zorgen over de versplintering, ook over de regeerbaarheid van het land. Nu lijkt het druk te gaan worden in het politieke midden. De Volkskrant jubelde al als Timmermans zijn partij nu inderdaad naar het midden trekt, Omtzigt en Van der Plas een beetje compromisbereid blijven. Nou, dan is er opeens toch een grote kans dat een veel groter deel van het nieuwe Tweede Kamer na 22 november wil gaan regeren. Ben je ook zo optimistisch? Nou, als er echt een wat andere geest gaat wapperen, waaien daar in de Tweede Kamer misschien wel. Maar ik moet het eerst nog even zien, hoor. Want kijk, Pieter Omtzigt kan putten uit links en rechts. Hè. Die heeft, als het gaat over asiel, immigratie, arbeidsimmigratie, zit hij behoorlijk aan de rechterkant. Trouwens, arbeidsmigratie vooral ook weer, net als de SP. Pak thema's daar, pak thema's hier. Dus die is nog wel vrij breed. Nou ja, hij moet het nog wel allemaal zien te betalen, denk ik. En, want de wensenlijstjes van burgers, organisaties, ja, die zie je ook overal weer voorbij komen. En als je het allemaal bij elkaar optelt, denk je, oké, prima. En is het wel aan de, en dat zijn ook dingen die mensen zich natuurlijk wel moeten afvragen. Iedereen vindt dat altijd alles beter moet en anders moet. Maar ben je ook bereid om daar meer voor te betalen? Nee, dan zegt iedereen, ja, maar dat waren we niet van plan. Oké, dan moeten we tegen anders weggaan. Dan moeten we gaan bezuinigen. Heb je een idee waar we dat dan precies gaan doen? Nou ja, dan is het ook al, ja, nou, een beetje dat, een beetje dat. Ja, daar kom je er niet mee. Dus dat, het zal ook weer keuzes vragen van de politieke partijen. En vooralsnog, als ik kijk naar van PVV tot SP, bij wijze van spreken. Ja, dan zijn dat wel heel verschillende keuzes nog allemaal. En dan zal het toch uit het politieke midden moeten komen. Maar de keuzes van een Timmermans, de Partij van de Arbeid, GroenLinks, zijn toch ook nog wat heel anders dan van de VVD. En ook van Pieter Omtzigt. En ook van wat er nog van het CDA ergens op de grond overligt, om zo maar even te zeggen. Als die weer mee gaan doen, misschien ook wel helemaal niet. En D66 en... en daar zullen ook weer compromissen gesloten moeten worden. En dat denk ik dat deze campagne meer zou moeten zijn dan anders. Kijk, campagnes zijn vaak gericht op waar zit nou de tegenstelling? Ik ben het niet met jou eens, jij bent het niet met mij eens. Nou, daarna vechten we een keertje uit. Waar kunnen partijen elkaar vinden? Waar ben je nou bereid om goed te luisteren naar iemand anders? Van, misschien hebben we niet zo helemaal gezien. Hier kan ik wel met jou over praten. Hier kunnen we zaken over doen. Er is genoeg nog om uit te loten op weg naar 22 november en daarna. Frits, we hebben gesproken over het politieke werk, dat het veel van mensen vraagt. Jij zit al heel lang in die snelkookpan van het politieke nieuws. Een paar jaar geleden kampte je met een alcoholverslaving. Dat werd breed uitgemeten in de pers. Ik weet dat je het zelf als een afgesloten hoofdstuk beschouwt. Maar heeft die hele episode je iets bijgebracht over hoe anders om te gaan met de druk in Den Haag? Ja, nee. Ik heb het roer helemaal omgegooid. En op een gegeven moment, je wordt letterlijk opgeslokt door alles wat door werk en dingen en tijd en misschien ook wel privé dingen. Maar dan moet je echt een keer tegen de muur aanlopen en voor jezelf omgooien. Ik heb het er zelf eigenlijk helemaal nooit meer over. Het is voor mij echt een afgesloten hoofdstuk. Nee, je begint er nu over. Maar en kijk, er zijn mensen die hebben het daar nog eens met me over. En echt uit interesse van weer eens praten met mijn broer, mijn zus, mijn man, mijn vrouw. Dat zijn bekende mensen, hele bekende mensen die jij en ik kennen. Je bedoelt die wellicht mensen ook met zoiets kampen? Ja, of mensen gewoon op straat een keer. Nou, er zijn mensen die denken dat ze nog steeds een grap erover moeten maken. Ik kan je verzekeren, de beste en hardste grappen maken zelf over. En er zijn mensen die denken dat ze er misschien mee, omdat ze het niet eens met je zijn, of dat je een keer ergens vergist hebt in een zin, daar nog even mee te moeten kwetsen. Maar ik vroeg, hè, ben je anders omgaan met ja, nee, ik probeer wel wat meer rust te zoeken in dingen. En maar ook gewoon weer aandacht te besteden aan wat ik vroeger sportte ik veel. En dan liep ik de ene halve marathon, bij wijze van spreken, naar de andere. En dat liet ik op een gegeven moment ook allemaal verslonsen. Geen tijd voor dit, geen tijd voor dat. En nu gewoon lekker weer sporten en lekker lummelen. Gewoon een beetje nadenken. En soms ook denken van, doei, ik ben er even niet. Wat zou jij jonge Frits Westers, die nu beginnen in Den Haag, op het hart willen drukken? Doe het bijna helemaal hetzelfde. Geniet ervan en wees nieuwsgierig. Blijf altijd nieuwsgierig. En maar let ook een beetje op je omgeving. En dat je ook echt genoeg tijd maakt voor andere dingen. Want Den Haag is hartstikke leuk. En het is heel erg belangrijk, vind ik. Maar het is niet alles. Zou je nog een keer iets heel anders willen doen? De wereld overzeilen of zo. Maar dat kost heel veel tijd. Weet ik niet. Ik bedoel, als ik ermee stop, als ik straks met pensioen ga, misschien zal ik ongetwijfeld allerlei dingen blijven doen. Maar ja, dan doe ik die deur dicht en dan was het gewoon fantastisch. En dan, maar zover is het nog lang niet, hoor. Ik wil nog echt een aantal jaren ermee door. Ik geniet er nog iedere dag van. En denk je nog wel eens over een overstap? Ik bedoel, er is straks een nieuwe partij die wortels heeft in de christendemocratie. Die heb jij ook. Staat de deur op een kier? Nee. Nee, iedereen weet dat we destijds wel gevraagd. Maar dat was trouwens door de LPF voor als minister. En helemaal formeel gevraagd als staatssecretaris. Helemaal geen zin in. Het meteen gezegd, daar ga ik niet eens over nadenken. En ik vind ook dat je als politiek journalist daar niet over moet nadenken. Want dan sta je aan één been aan de andere kant. En als je daarmee bezig bent, dan moet je meteen de journalistiek verlaten. Op het moment dat je er maar even serieus over nadenkt. Nee, daar ben ik totaal niet mee bezig. En eigenlijk wat ik nu doe is veel leuker. Dit was Nooit meer slapen. Vannacht met politiek journalist Frits Wester, die daar voorlopig nog eventjes gevoeglijk mee doorgaat. Uiteraard zijn we, als u nou een keer wel slaapt, op ieder gewenst moment te beluisteren als podcast hier bij Nooit Meer Slapen via alle bekende podcastkanalen. Morgen dan zit Femke van der Laan weer hier en dan is Adriaan van Dis de gast. En wel over zijn nieuwe boek Naar zachtheid en een warm omhelzen. Wees omhelst en een heel goede, rustige nacht. Weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.